بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما باب دې په بیان د دې کې چې مسکون کې کله خپل پیزار او پڼي وباسي نو دا به کوم ځای کې دي نو مسکون کې لدا حکم د چې پیزار بخي طرف لنه کې دي کچری دې یوازې ګس طرف لیسوکني نو پیزار به ګس طرف لکې دي لکه مخکې باب کې حدیث د عبد الله ابن صائب رضی الله عنه ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکی پر زبانی د سار مسکولو نخپل نعلین ګس طرف لیخیو او کنه ګس طرف لیبل سوکوي نو بیا خو بدا د غخي طرف لرازی اغله د پی اذیت او ضرر نه ور کوي بلکې د خپو په منس کې دی کی دی د قدمینو په منس کې یاد دی رکبتینو په منس کې چې کله سجده کوي او دا کمزه خالی پاتې کیږي د غلطه دی کی دي قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم ابو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن يوسف بن ماهك ما حكى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يضع نعليه عن يمينه كلچ مسكي يوتن پتاسوكي نندكي خپل پيزار خي طرف لا ده فلا يضع مجزوم دي زك جواب دي شرط ولا عن يساره او ندي قس طرف لكي دي فتكون عن يمين غيره نشيب دا دبلخي طرف لا دا قس طرف لجي سوك والار دي نو كده قس طرف لبيزار كي دي دا غخي طرف لبراشي إلا ألا يكون عن يساره أحد مگر دا كني دا قس طرف لسوكتن قس طرف لسوكني نو بيادي كي دي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيوه وليضعهما بين رجليه او کی دی د خپل پیزار او پنی په منز د خپو کی د رجلین نه مراد یاد دی چې د قدمینو په منز کی دی کی دی یا د رکبتینو په منز کی یا رکبتینو لږ کم مخامخ فرجا او خالی زیده چې کله انسان مسکی رجال د دې اسناد ثقات دی علاوه د صالح ابن رستم نه چې د صدوق او کثیر الخطا ده دارنګ عبد الرحمن ابن قيس العتكي حافظ ابن حجر رحمت الله عليه د مقبول او مجهول وي خددنه یو جماعت د محدثین اخذ کړه ده ابن حبان رحمه الله په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړه د اهل علم په دغه کیسه جرح نه معلومه نو دا قاعده تاسو واوري د چکل الثقات کې ابن حبان یو راوی ذکر کی او دا غنه دوو یا د دوو نه سیوا راویانو اخذ کړي او دا غ په حدیث کې نکارت ني نو د قول راجح مطابق د حسن الحديث وي نو صالح ابن رستم په دې اسناد کې صدوق كثير الخطا ده او عبد الرحمن ابن قيس العتكي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات ولا يعلم فيه جرح دارنگ په حدیث کې نکارتوم نشته نو د حسن الحديث نه نو دا اسناد احتمال لتحسين لري او خاص کر بیا په باب د متابعات او شواهد کې دا حدیث حسن ده د دی وجنا ابن حبان رحمت الله عليه په خپل صحیح کې دا ذکر کړی او د دې د پاره داروستو چې کوم حدیث را روان دی غ شاهد دی قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدا قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلعن عليه فلا يؤذي بهما أحدا كلچ يوتن پتاسو کی موسکی نو دیخ پل پیزارو باسی نو تکلیف دی پنور کی يوتن لا ليجعلهما بين رجليه او ليصلي فيهما دا دیا پمنز دخپو کی کی دی یا دی پدی پیزار کی موزو کی پدی پیزار کی دی موزو کی یا دی دا دخپو پمنز کی کی دی بل مسلمان لدی پی تکلیف نور کی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی علاوه د بقیا ابن الولید نه، چې د ذکر مخ کې وشو چې د صدوق د کثیر التدلیس عن الضعفاء. نو بقیا اگر که ضعیف او مدلس دی خو په دې اسناد کې داغه متابع موجود دی چې هغه شعیب ابن اسحاق البصری دی، ثقه دی. الأوزاعين مراد عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي جداد أهل شام إمامه، محمد بن الوليد الزبيدي، سعيد ابن أبي سعيد المقبوري دخبل بلار نروايت كي سعيد أو دد بلار أبو سعيد دوار ثقدي. إسناد ده حديث سيده إمام ابن ماجا بسنن كذا بدي لفظ زر ذكر كده چه الزمن عليك قدميك فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتوذي من خلفك. چه پخپل خپو کی دی دا پیزار او پنی لازم ساتا لرکوی ما کچرت دی لرکی نو دا بیا د خپو په منس کی کی دا خی طرف لیم مکی دا او تا سره چې خوا کې کم مرګره ولاړ دی دا غخي طرف لې مکی دا، مطلب دا چې ګس طرف لې تکی دی نو دا غخي طرف لې براشي او شاله مکی دا، زکه چې سوک ستا شاله دی نو اغلب به ته تکلیف ورګ ستا خو بشاله شي خو د بل به مخې لراشي. نو ابن ماجه رحمت الله علیه په دغه الفاظ سره دا حدیث ذکر کړی، خو دا غي اسناد ضعیف جدا دی، اسناد تالف نه، زکه په غي کې عبد الله ابن سعید المقبوری راغلی چې غو متروک دی. باب الصلاة على الخمرة، باب د په بیان د دې کې چې په وړه مصله باندې په وړو کې پوزی باندې مسکول. دا خمره دی لوی چې سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، چې دا وړه غونتی مصله وړو کې پوزی چې د کجورو دا غپانو نه جوړ شوی. مسکون کې پدې سره خپل لاسونه دارنګ خپل مخ او تنده د زمکه دغه ګرمایش نه یا په جمی کې کزمکه یخوي داغي د یخوالي نه بچ کی. د له خمره د دی وجنوي لانها تخمر وجه الارض ایتستره، د زمکه اغه مخ پټي نو زکه ور له خمره وي، یا پدې کې چې کم تارونه اغه مستور وي د کجورو پدې پانو سره نو زکه ور له خمره وي. کدا بیا لوی وی تر دې چې انسان په ادری دې شي د خپو نراواله تر سره پوره دې په پوره مسکول شي، نو دې ل بیا حصیر وی په حاصره حاصواد یارا حصیر. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسكول أو زب أرخ لهم وأنا حائز، هل ذلك زب بماريكهم. وربما أصابني ثوبه إذا سجد أو دير كرت رارسيدو بمالك پرداغي کله چې به سجده کوله دای جامې به زما سر لګېدي، کپڑے به ما سر لګېدي چې کله به سجدي لاړل. وکانه یصلی علی الخمرتی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسکولو سجده به کوله علی الخمرة په دغه وړوکی پوزی باندې وړوکی جانماز باندې. نو په دې حدیث کې دا مسله ده چې په پوزی او جانماز باندې مسکول دا جایز او روا دی. د بعض سلفو نه چې کوم منقول دي چې غیب داوي چې یکره ان یصلا الا علی جدد الارض، د ځمکې نه علاوه په بل څه باندې مسکول دا مکروه دي. لکه د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله نه دا مروی او منقول دي چې هغه به په پوزي او جانماز باندې ځان له خاوره واچوله چې په کوم ځای به سجده کوله، تندی به لګولو، نو په خاوره باندې به سجده کوله. نو دا د هغه مبالغه وه او په خشوع او خضوع کې چې کثرت سره عاجزي به کوله، نو د عاجزۍ په تور باندې به ځان له تندی د پاره خاوره کې خدا. دارنګي فالمصنف کې ابن ابي شيبه رحمت الله عليه د عروه ابن زبير رحمه الله نه ذکر کړي چې هغه هم دا مکروه ګڼل چې د ځمکې نه علاوه په بل شي باندې سجده وشي. نو د دې کراهت محمول له په کراهت تنزیهی باندې، او په صحیح حدیث کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خمره او په حصیر باندې مسکړه. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی، دا روایت دی د متفق علی بخاری او مسلم. باب الصلاة علی الحصیر، باب د په بیان د دې کې چې په پوزی باندې مسکول جایز دی. قال حدثنا عبید الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار، أنس رضي الله عنه تيو أنصاري سريوي ليو يا رسول الله إني رجل زخم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوي ليو تيقنا زيو سريم درون وجود مدرون دي بدن مغط دي، وكان زخما أو دي بدن نغطو، لا استطيع ان اصلي معك، زدا وسو طاقت نلرم چې تاسو سره دې مزوکم، مسجد نبوي له نشم حاضرې دې جمیل نشم تلې، وصنع له طعاما او طعام تیار کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ودعاه الى بيته او راغخته رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل کور لا. دا په منځ کې جمله معترضه د کلام د انس رضی الله عنه ده چې دې سړی ویلی وزه د بدن ندرونی مغټیم جمله حاضرې دې نشم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم له دعوت ورکړو خپل کور لا. نو دې سړی صحابي، دې صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم له ویلی فصلی حتا اراک کیف تصلی فاقتدی بک، نو تمزو کمالا تر دې چې زوینم چې تاسو څنګه موس کوي، نو زه به اقتدا کوم په تاسو باندې، ستاسو د موس غون تی موس به بیا کوم. فنضح له طرف حصير، نو دې اهل بیت او بچن کا وکړي په یو طرف د پوزی باندې، کان لهم چې د دوی د فاره مخکې ذکر شول چې دا وبي دي د فاره په چن کا وکړي وي چې دا پوزه نرم شي، ځکه د کجور په پاڼو او د پټو نه چې کم پوزه جوړي وب په واچې نو غي سره نرم شي، یاداش گندو نو پدی سره داغی نظافت او پاکوالی راغه. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم درید له فصلى ركعتين، نو مذکرو دو رکعات. قال فلان ابن الجارود، نو فلانی چې دا د جارود زوی او د ویلیو، یعنی فلان نو مراد عبد الحمید ابن المنذر ابن الجارود البصری ده، فلان ابن الجارود لأنس ابن مالك، أنس رضي الله عنه لوليو أكان يصلي الضحى، آيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا ساخ موسكولو؟ قال ند جواب ورك لم أره صلى إلا يومئذ، ما نوغت لرسول الله صلى الله عليه وسلم چدا دا زحى مزبه كولو مگر پدا غرز باندي. د حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره دا د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه پوزی باندې ودرید او موزه وکړو. موضع الشاهد داد فنضحوا له طرف حصير كان لهم. بل ابن حبان رحمة الله عليه ذكر كري چه دا زخامت او غطوالي داد اعذار مرخصون ده في التخلف عن الجماعة. كسوك جمل دا دي وجن نهازي ديگي چه دا غوجود او بدن دير درون ده حركت نشي كولي پراتلوك ورل تكليفوي ندام د تخلف عن الجماعت د پاره یو عذر شرعی دی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات نی. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی، امام احمد په مسند کې، ابن حبان هم په صحیح کې دا حدیث راوړی، او امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې دانس رضی الله عنه په اسناد حسن سرداس امرا نقل کړی دی چې انه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا ان يخرج في سفر او يقدم في سفر. چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نو کتل چې د ساخ او د زحا د مزبه کولو، مگر دا چې کله به سفر لوتو یا د سفر نه به واپس راغی. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد مثنى بن سعيد الزراع قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاقات بقول دو أم سليم رضي الله عنها شداد أنس رضي الله عنه مور والدوا. فتدركه الصلاة أحيانا نو کله کله به د موز وخت راغې راګیر به کو رسول الله صلی الله علیه وسلم لموز د نفل وخت بشو. فیصلی علی بساط نموز به کول علی بساط لنا په یو بستر زمون باندې و هو حصیر او دا پوزیو دا پوزې د دې بستر مو غړول به تنضحه بالماء. چې دی ام سلیم رضی الله عنه به په دې باندې اوبه چنکاو کی وبه به پترون ککی. په باز نسخو کې ننزحه راغله ده مونږ په دې باندې اوبه ورچنکاو کی د دې لپاره چې دا پاک شي یا نرم شي. ابن حبان رحمت الله علیه په صحیح کې وی فتدرکه الصلاه احيانا وی اراد به وقت صلاه الصبح. د دینا د صلاه زحا هغه وقت مراد ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض مز با جماعت د انصار په کور کې نه دی ادا کړی، بلکې په مسجد کې به ادا کولو جمعات کې چې صحابه کرام ورسره پکې شامل او شریک شي. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي، سند د حدیث صحیح دی، دا روایت دی د متفق علی. قال حدثنا عبید الله بن عمر بن میسرا وعثمان بن ابي شیبه بمعنى الاسناد والحديث. د مخ کې حدیث غونته سند ذکر کړی او متن. قال دا دواړه وی عبید الله او عثمان. حدثنا ابو احمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن ابي عون عن ابيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسکولو پپوزی باندې کم چې د کجورو د پاڼو او پټو نه جوړ شوی والفروه المدبوغه او د هغه جامو نه کم چې د سرمنې د حیوان نه جوړ شوی. فروه ویل هی ما یلبس من الجلد بما عليه من الشعر چې د سرمنې نه کم لباس جوړ کړی شي او هغه ویخته په سرمن باندې باقی وي نو دی لفروه وی. المدبوغه چې ابرنګ کړی شوی وا نو پرنکړې شوی سرمن چې داغې نه بل لباس جوړ شوی په دی باندې به مسکولو. نو دی باب په احادیثو کې دا بیان دی چې د ځمکه نه علاوه په پوزی باندې، په خمره باندې، په فروه مدبوغه باندې مسکول جایز او روا دی. متن د دې حدیث حسن لغیره دی، او دا اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دا ضعیف دی، زکه یونس ابن الحارث په دې اسناد کې راغلی دا ضعیف نه. دارنګي د ابو عون والد او پلار چې په دې اسناد کې راغلی د نوم د عبید الله ابن سعید الثقفي دا مجهول دی. خود صلات علی الحسیر د پاره شواهد موجود دي. حدیث د میمونه رضی الله عنها چې کوم مخکې ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی علی الخمرته. خمره او حسیر یو شی دی، خو خمره صرف وړوکه بو او حسیر به اوګد او لویو. دارنګه حدیث د انس رضی الله عنه مخکې ذکر شو چې فیصلی علی بسات لنا وهو حسیر. دارنګه حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه په صحیح مسلم کې راغله. او صلات علی الفروه المدبوغه د دې شاهد موجود د په حدیث د محمد ابن ابي ليلى کې. عبد الله ابن احمد په زوائد المسند کې ذکر کړي پاغي کې دا سی راغلي، كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتى رجل فقال يا رسول الله اصلي في الفراء. صحابي وي چې زه د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره ناس وم، یو سړی راغی ته پوسیو کو چې آیا په سرمن باندې زه مسکوم. قال فأين الدباغ؟ نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل چې بیا د دې سرمنې د رنگول فائدہ شوا، ځکه سرمن چې تا رنگ کنو په دې سره دا پاک شوا، نو چې موز په دې باندې نه دی جایز او موز پې نه کیږي، نو بیا د دې سرمنې د رنگول فائدہ شوا. نو ابو لیلا چې د نوم د محمد ابن عبد الرحمن، نو دې اگر چې ضعیف دی خدا جمله د په روایت کې راغلی، نو هغه ضعیف چې د دې ضعیف سره یوځی شي، نو د حسن لغیره مرتبه لدا جمله رسی چې والفروه المدبوغه. باقی په دې اسناد کې دا دوه علتونه موجود دي، ضعف د یونس بن الحارث او جهالت د عبدل د ابو عون د والد چې دا غنوم عبید الله ابن سعید الثقفي. باب الرجل يسجد على ثوبه. باب د په بیان د دې کې چې مسکون کې یو سړی سجده کوي په خپل جامې باندې. د سجدي د پاره ځان لمخې له کپړه کې دي، کده د بدن او د جامو سره متصل وي یا منفصل وي، نو دا کول جایز دي. دا قول د جمهور اهل علم دی. او امام شافعی رحمت الله علیه وی کچرته دا ثوب منفصل وی، نو بیا په ورل سجده کول جایز دی، او کنه د مصلی سره متصل وی نو بیا په دی باندې سجده کول جایز نه دی، لکه څنګه چې په کور العمام باندې سجده کول مکروه دی، د پټکی په غول باندې. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. من بمسكول رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بسخت قرميكي، فإذا لم يستطع أحدنا كلت بوسو طاقتنا لرليوتن بمونكي أن يمكن وجهه من الأرض، دا چې دې دی ولګی تندې او مخبل پزمک باندې، د ګرمایش د وجنه به تندې پزمک نشو کې خوده، بس تثوبه نو به غړول جام خپل، فسجد علیه نو سجده به او کفاغي باندې. پر روایت د بخاری کې داسې الفاظ راغلي، فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر لمكان السجود. نو کې به خود یو تن زمون د جامع اغه طرف د سخت گرمی د وجنه د سجدی په ځای باندې نو پاغي به سجده وکا. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کی وی چې د دین جمهور استدلال کړی دی چې ثوب متصل چې کوم د مصلی سره وینو که په دی باندې سجده وکدا جایز دی. او امام شافعی رحمت الله علیه دا حمل کړی دی په ثوب منفصل باندې، خو حق او ثواب مذهب د جمهور دی. د د امام شافعي رحمت الله علیه د دې قول تایید امام بیهقي رحمت الله علیه په دې ترتیب باندې کوي. مخکې روایت ذکر شو چې صحابه کرامو کې به بعض صحابه کرامو ځان سره هغه کاڼي چې کوم واړو واړو په مسجد نبوي کې پراته وو د باجرې آبې لاس کې نیولي وو، دې لپاره چې یخ شي نو بیا به په هغې باندې سجده کوله. نو که چېرته په متصل کپړه باندې وي سجده کول جایز او روا وي، نو صحابه کرامو به دا تکلف نه کولی. خو داغی جواب داده چې د صحابه کرامو د غریبۍ او د فقر دورو نو دومره جامع غی سره نه وي چې د خپل بدن متصل جامه دی غی تندی لکی دی او پاغی دی سجده وکي. کله به په یو کپړه کې صحابه کرامو مسکولو، نو هغه حالت حمل لپاره دی باندې چې دومره کپړه ور سره نه وي چې ا دې تندی لکی دی، او کنه د یو انسان متصل کپړه ده او هغه دې تندی لکی خوده شي د نور بدن عورت په نسر غندیږي، نو بیا جایز دی. لکه دې حدیث کې راغلی دارنگ روایت د بخاری کې فیضع احدنا طرف الثوب من شده الحر لمكان السجود. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی، غالب ابن خطاف القطان، حافظ ابن حجر رحمه الله عليه ورل صدوق وي، اكثر محدثين د توثيق کړه لکه ابن معين ابن سعد او نسائي. دارنگ امام احمد رحمت الله علیه ده بارکی وی ثقتن، او دا روایت ده ده متفقن علیه امام بخاری او امام مسلمن پو صحیحینو کی ذکر کرده. تفریع ابواب الصفوف، ده دیزین مصنف رحمت الله علیه اغا ابواب او بابون ذکر کئی چی پاغی کی ده صفونو ذکر راغلی چی صفونو برابرول دی. دارنگ صفوف بین السواری، دارنګ امام پسی چې کوم نږدې صف دیږي کې ودریدل د اولو صفونو فضیلت، دارنګ ماشومان به په صف کې کوم ځای ودریږي، زنانه به کوم ځای کې صف جوړای، امام به صف نه کوم طرف له ودریږي، دارنګ یو سړی د صف نه یوازې مسکې نو سره ترتیب وي، یو سړی رکوع کې د صف نه رستو بیا باقی مس په صف کې شامل شي، نو دا ابواب امام ابو داود رحمت الله علیه د دې ځای نه ذکر کړي. باب تسویت الصفوف، باب د په بیان د دې کې چې صفونه برابرول د مزد لپاره. دا په اتفاق د اهل علم سره تسویت الصفوف دا سنت ده. بعضی اهل علم په دې باندې اجماع را نقل کړی دا، او بعضی اهل علم زهاب دې طرف لکړی چې دا واجب دی. تسویت الصفوف د دې حکم وجوب ده. اهل علمو کې په سلفو کې صراحتا خدا قول چا نه کړه چې دی له واجب ویلي، علاوه د دین چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د ترجمه الباب انعقاد کړي او داسې باب قائم کړي، باب اثم من لم يسوي الصفوف، باب د په بیان د ګناه د هغه چا کې چې صفونه برابر نکل. نو پاغی کی شارحین بیا ذکر کوي چې امام بخاری رحمت الله علیه د دې باب نه دا معلومیږي چې هغه د تسویت الصفوف د وجوب قائل دی. د ابن حزم رحمت الله علیه دا قول دی چې تسویت الصفوف دا واجب دی، بلکې هغه دومره مبالغه کړې ده، هغه چې د هغه چا مز باطل دی چې هغه صف برابر نکو، د صفونو د برابرولو اهتمام ونکو. او دلیل نیول په دې باندې چې عمر رضی الله عنه په کوړه باندې به صحابه کرام وال چې چا به صف نه برابرولو، وی فقد ضرب قدم ابي عثمان النهدي لإقامة الصف، د ابو عثمان النهدي رحمه الله په دې خپو باندې په دره باندې والو. دا لفظ درم راځي او درم مشهور دا په کسرې د دال سره، په دره باندې والو په هغه کوړه باندې. نو دا وی دلیل د دې چې عمر رضی الله عنه په دې باندې والو ټکول کړی دی، نو دا واجب دی. خو جمهور اهل علم دا غي جواب دا کوي چې د سلف صالح چې پاغي کې عمر رضی الله عنه مو دا غي طریقه دا وا چې کله به په ترک سنن باندې تعذير ورکولو، تعذير او سزا به ورکوله. لکه د عمر رضی الله عنه نه ډیر کړه ته منقول دي چې هغه په کوړی باندې بعضی تابعین صحابه کرام وال چې دا غینه بکله بعضی سنن پاتې شول، یا بعض آداب اسلامیه به دغې نه پاتې شول. نو په دې کې صرف تاکید د دې سننو او په وجوب باندې دلالت نه کوي. نو دا په اتفاق د اهل علم سره تسویه الصفوف سنت ده. د امام بخاری رحمت الله علیه د ترجمه الباب نه دارنګي ابن حزم رحمت الله علیه صراحتا وی چې دا واجب دي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال سألت سليمان الأعمش عن جابر بن سمرة في الصفوف. زهير بن معاوية أبو خيثمة الكوفي وي چماد خبل أستاذ سليمان بن مهران الأعمش نتبوس كريو عن جابر بن سمرة في الصفوف. د جابر ابن سمره رضی الله عنه د حدیث بارکه کم چې د صفونو بارکه راغله فی الصفوف المقدمه په غړوان د صفونو کې چې د دې د برابروالی او د تسویې بارکه راغله. فحدثنا عن المسيب ابن رافع انه حدیث را له بیان کو د مسيب ابن رافعنا عن تميم ابن طرفه عن جابر ابن سمره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعز آيا تاسو صفون نجوڑ ويلك سنگ چه ملائك صفون جوڑ يدخبل رب سرا جل وعز چه دلو شان ود عزت خاونده. قلنا نويويلي ومونغ صحاب اكرام تپوس کرده ود رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تصف الملائكة عند ربهم ملائک څنګه صفونه جوړی د الله رب العالمین روان دي. قال یتمون الصفوف المقدمه ويتراصون في الصف دایدا اولنی صفونه برابرای ويتراصون في الصف او د یو بل سره جوخ جوخ او نزدې نزدې ودریږي په صف کې په منځ کې فرجات او خالی زینه نه پریدي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. رجال ثقات نی امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی. دارنګ نسائی په سنن کبرا کې او ابن ماجام په سنن کې راوړی دی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن زكريا ابن ابي زائده عن ابي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه. رسول الله صلى الله عليه وسلم پخپل مخ مبارک سره صحابه کرام لرا متوجي شوو. فقال نور لويلي اقيموا صفوفكم درس کوي برابر کوي صفونه ثلاثا دري پيري ويلي والله لتقيمن صفوفكم قسم بالله خامخ درستوي با برابروي بتا صفونه او ليخالفن الله بين قلوبكم یا خامخا مخالفت برا ولی الله رب العالمین پزړونو ستاسو کې پزړونو کې محمود یو بل نه نفرت راشي دی یو بل سره عداوت او کینه راشي. قال فرأيت الرجل نعمان ابن بشير رضی الله عنه ما کتل وسړی یلزق من کې به بمن کې بصاحبه چوګبه یو زیکولا جختول به د اوګی د مرګری سره ورکبته برکبته صاحبه او د خپل ګوډه به یو ځای کوله جختوله به د خپل صاحب د رکبه او د ګوډي سره وکعبه بکعبه او گیټی به یو ځای کوله د بل مرګری د گیټی سره. د الزاق معنا د جخواله او پیوسواله یو شی د بل سره زمکول په ضات سره دوم چې د بل سره یو ځای شي. خو په دې ځای کې مراد د الزاق نه محاذات او برابرواله دي. ځکه رکبه د رکبې سره یو ځای کول دا مستحیل او ګران دي. دارنګ الزاق المنکب بالمنکب دا خو محمول لی په حقیقت باندې چې اوګه د اوګې سره یو ځای کې د دې تصور ممکن دی. خو رکبه د رکبې سره یو ځای کول دا ممکن نه دي بلکې مستحیل او متعذر دي. دارنګ گیټی کې د گیټی سره یو ځای کې او د اغي الزاق راولي نو د خپو د سیدوالي چې کوم حکم د چې دا به قبلي طرف لې نو دا هم برقرار پاتې نشي بلکې په دې کې به کوګوالي راشي. اسناد د دې حدیث صحیح امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی. روایت د متفق علیه خو علاوه د دې جملې نه چې فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه الى اخره، دا جمله د صحیحین نه ده. او دا قول چې رکبته برکبته په دې باندې ابو القاسم الجدلي منفرد شوی دی. امام بخاري رحمه الله عليه په خپل صحیح کې معلقا ذکر کړی دی، وي وقال النعمان بن بشير رايت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. نعمان بن بشير رضي الله عنه ما کتلیو چې صحابه کرامو کې به هر سړی د خپل مرګری او د صاحب سره دا گیټي یو ځای کوله جوختوله، او صف کې به کلا او زین پرې خودو. دارنګ د دې لپاره شاهد موجود د حدیث د انس رضی الله عنه غم په صحیح بخاری کې راغله. انس رضی الله عنه وی کان احدنا یلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. په صحابه کرامو کې هر یو با اوګد بل مرګری د وګو سره جوختوله، دارنګ خپه به دا غد خپو سره. مراد د الزاق المنكب بالمنكب نه، دارنګ الزاق الكعب بالكعب نه، دا مراد دي چې المبالغه في تعديل الصف وسد خلله، چې د صف په برابرولو سید کولو کې مبالغه وشي او په منځ کې فروجات او خالیزه پاتې نشي. ځکه الزاق الركبه بالركبه دا مستحيل او متعذر دي. دارنګ الزاق الكعب بالكعب په دې کې متعذر او تکلف نه. دې مسلې پوره وضاحت بکر ابو زید رحمت الله علیه په خپل رساله کې کړه، لا جديد في احکام الصلاه، د لسمې صفحې نه راوالې تر ولسمې صفحې پورې په دې باب کې چې کوم روایات راغلي هغه جمع کړي، او دا نتیجه ذکر کړي چې مراد د دینه المبالغه فی تعدیل الصف وسد خلله. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوينا في الصفوف. نعمان بن بشير رضي الله عنه وي چې نبی صلى الله عليه وسلم مونږ به برابرولو په صفونو کې سیده کولو به، كما يقوم القدح، لکه څنګه چې سیده کول شي غشه. د قدح نه مراد خشب السهم، د غشي هغه لرګی دی کوم چې نیغ جوړ شوی، کله چې دا وتراشل شي برابر جوړ کړی شي سیده، د هغې نه کوګوالې موګوالې ختم شي، په هغې کې لا د سوکي او غشا طرف له چې کومې بڼې او وزرې غونتې وي هغه نه وي لګولې شوي، نو دې له قدح وایي. لکه څنګه چې د غشي هغه لرګی سیده کولی شي، په هغې کې کوګوالې نه، داسې به سیده کولو. حتى اذا ظننا ان قد اخذنا ذلك عنه وفقهنا، ترديج رسول الله صلى الله عليه وسلم پوه شو دا یقین شو چې مونږ دا طریقه دا غی نزدک او پدې باندې مونږ پوه شو چې صف بسیدکو پاغي کې بکوګوال نه راولو. اقبل ذات يوم بوجهه، نو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم را متوجه شویو، اذا رجل منتبذ بصدره، ناسافی یو سړی او یو صحابی چې خپل سینې د صف نه بار ریسته و، دا غ سینې د صف نه مخ کې راوته و په صف کې کوګواله. فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، لتصون صفوفکم، خامخا برابر وی به تاسو صفونه خپل، او لا يخالفن الله بين وجوهكم، يا خامخ مخالفت او اختلاف براولي الله بين وجوهكم، فمن دم خن استاسو کی. ابن الاثير رحمه الله عليه په نهایه کې وی چې د دې لفظ معنا دا ده، او لا يخالفن الله بين وجوهكم، ان يريد ان كل منهم يصرف وجهه عن الاخر ويوقع بينهم التباغض، چې هر یو مرګره به بیا د بل نه مخړی، د دې په منځ کې باغ بغض او کینه راشي. فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودة والألفة، ځکه دا یو بل مخامخ کېدل، مخ بل مرګري لمخامخ کول، دا د الفت مودت او د محبت علامه او نخدا، چې چې کله د انسان بل سره نه لګي نو بیا غفله مخ کوي نه بلکې شاکی. نو اول یخالفن الله بین وجوهکم، کنایه د دین چې تاسو په منځ کې به اختلاف راشي، یو بل بیا مخ کوي نه مخ به یو بل ناړه وي. او یا مراد د دین دا دی اراد بها تحویلها الى الادبار، چې دا مخونه به مولاه الټکی سټ به مخ لو ګرځي او مخ به شاله شي. او یا مراد د دین دا دی چې الله به مسخ کی تغییر صورها الى صور اخرى، د نور حیوانات او انتي اشكال بدر نه جوړ کی. نو دا سخ وعید د جسوک صف نه برابرې داغې د برابرولو اهتمام نه کوي. اسناد د دې حدیث د سماک ابن حرب د وجن حسن نه، چې د پکې صدوق راغله ده، باقی رجال ثقات دي. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې دا حدیث راوړی، دارنګي ترمذی ابن ماجه او نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. قال حدثنا هناد بن السري وابو عاصم بن جواس الحنفي عن ابي الاحوص عن منصور عن طلحه اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية. رسول الله صلى الله عليه وسلم ده صف منزل براد النكيدو ده يو طرفنا إلى ناحية بل طرف لا، فصف كي بغرزيدو يمسح صدورنا ومناكبنا، مسكول بسيني زمونغا وغي زمونغا سيني او اوغي بير على برابرولي، ويقول فرمائل بي لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. صف كي تاسو كوغوالي و اختلاف مرا ولي ورن پزلونو كي بمو اختلاف راشي. وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرمائل ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاول، الله رب العالمين او ملائك داغ يصلون، الله رب العالمین رحمتون را لیگی او ملائک د رحمت دعاګانې کوي دا خلکو د پاره. على الصفوف الاول، په هغه صفونو باندې چې کم اولنی دي، چې کم خلک په اول صف کې دي، بیا ورپسې کم دي، بیا ورپسې کم دي، نو په دې ترتیب باندې الله په رحمتون را نازلی او ملائک ورله د رحمت دعاګانې کوي. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی، امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې ذکر کړی، او ابن ماجه دا حدیث په سنن کې راوړی دی، خو صرف دا اخیرنۍ جمله ذکر کړی چې ان الله وملائکته یصلون علی الصفوف الاول، چې الله رب العالمین رحمتونه را لیږي ترتیب وار په صفونو باندې، چې کم اول صف ته بیا ورپسې بیا ورپسې. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوي صفوفنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمون صفنا برابرول، إذا قمنا للصلاة كلجب من مزدفار ودريد، فإذا استوينا كبر، کله چې به مونږ برابر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تکبیر وی، د تکبیرۃ الاحرام د پاره به لاس پورته کړ، الله اکبر به وی. نو دا سنت طریقه ده چې د اقامت نه وروسته امام مقتدیان له حکم کی د تسویه الصفوف چې صفونه برابر کی. اسناد د حدیث حسن دی، د سماک ابن حرب د وجنه چې د صدوق دی، باقی رجال ثقات دی. دا حدیث ابو عوانه بهقی او امام بغوی رحمهم الله ذکر کړی. قال حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحديث ابن وهب اتم، او حدیث د عبد الله ابن وهب چه ده، نو دا پوره ده او کامل ده، د حدیث د لیس ابن سعد نا. عن معاویه ابن صالح عن ابي الزاهريه عن كثير ابن مره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قتيبه عن ابي الزاهريه عن ابي شجره لم يذكر ابن عمر. قتيبه ابن سعيد البغلاني چه دا اسناد ذکر کین، پاغی کی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه ذکر کین، یعنی قتیبه ابن سعید دا روایت مرسل ذکر کی. او عیسا ابن ابراهیم الغافقی دا روایت مرسل نه ذکر کوي بلکې مسند ذکر کوي موصول ذکر کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ابن عمر صاحب فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اقیم الصفوف صفون برابر وې دا درست وې وحاضوا بین المناكب او برابر وې او برابر والے کوي په منځ د وګو کې دا دی یو بل نمخ کې رستو کوي ما وسد الخلل او خالی زین بندوي چې کوم په صفونو کې دي ولینو بی ایدی اخوانکم او نرم والے کوي په غلاسونو د خپل ورونو باندې یعنی که څوک در لپه وګ باندې لاس کې دي او د صف د روان دیوالی یا درستوالی حکم در لکه چې لګ مخ کې شا یا رستو شا چې دا صف برابر شي نو تاسو ځانونه نرم کوي سختی مکوي دا غي خبره ومني چې څوک در لصف سیده کوي لم یقل عیسی بایدی اخوانکم عیسی ابن ابراهیم الغافقی په خپل حدیث کې دا لفظ نه ذکر کړ چې لینو بایدی اخوانکم او دا لفظ صرف قتیبه ابن سعید ذکر کړی دی ولا تذروا فرجات للشيطان او مپریدی تاسو خالی زین د شیطان د پاره ځکه حدیث کې راغلی د وړو کې چیلی په شکل باندې دا شیطان د دې صفونو په منځ کې ګرځي را ګرځي او بیا د مصلینو په زړونو کې اختلاف او افتراق پیدا کوي ومن وصل صفا وصله الله چا چې په وسکو یو صف نو الله رب العالمین دې په وسکی د خپل رحمت سره د خپل فضل سره ومن قطع صفا قطعه الله چا چې صف کې کټوال را وستو نو الله رب العالمین دې د خپل رحمت نه کټ کی قال ابو داود ابو شجره كثير ابن مره امام ابو داود رحمت الله علیه وی په دې اسناد کې چې کوم ابو شجره ذکر شو د نوم كثير ابن مره قال ابو داود ومعنى ولينوا بايدي اخوانكم امام ابو داود رحمه الله عليه ومعنى دي جمله چې ولينوا بايدي اخوانكم اذا جاء رجل الى الصف کله چې یو سړی صف لراغه فذهب يدخل فيه نو هغه شروع شي چې دی صف لرا د نکیږي فينبغي اي يلين له كل رجل منكبيه نو مناسب دی چې هر سړی دی د د پاره خپل اوږي نرمي کی حتی يدخل في الصف تر دې چې اپ صف کې را دن نشي دا امام ابو داود رحمت الله علیه د دې لفظ وضاحت او شرح کوي تفسیر کوي چې د ولینو به ايدي اخوانکم معنا دا ده چې تاسو خپل اوږي نرمي کوي که یو کس راغی صف لرا دن نکیږي نو تاسو اوږي سختوي مچ می پرې دی زی ور لپرې دی چې عام در سره په صف کې ودرېږي او بل معنا هم تاسو اوري چې معنا دا ده چې کله تاسو له ویل شي پوګو در للاس کې خوده شي چې مخ کې شي یا رستو شي نو کلکی گئی ما بلکې تقدم او تاخر کوي د تسویه الصفوف د پاره د تعدیل الصفوف د پاره اسناد د دې حدیث صحیح دی رجال ثقات دی امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې ذکر کړي خو صرف دا جمله چې من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله او په مسند احمد کې دا حدیث تمام او مکمل ذکر دی لکه څنګه چې امام ابو داود رحمت الله علیه مفصل ذکر کړی قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن قتادة عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها رصوا صفوفكم جخ كيد اخبل صفونه در اسمعنا ضم البعض الى البعض مثل لبنات الجدار ديوبل سره د صفونه پیوس او جخ کی لکه دیوار خخت چ دیوبل سره څنګه برابری كونوا في الصف كانه بنيان مرصوص په صف کې داسې ودريږي تبوي چې دا یو آبادې د جخ وقاربوا بينها او نږدېواله کوي په من د صفونو کې د دې په منځ کې ډېره فاصله مو پرې دی چې یو صف جوړ شو ورپسې ډېره فاصله به رستو جوړ شوی بلکې دومره انداز باندې چې رستنی خلک سجده لګي نو چې د مخ کې د خپو سره سرونه نه لګي علماء احناف رحمهم الله خو دومره مبالغه کړي په دې مسله کې چې اتحاد د مکان د امام او د مامون دا شرط د موز د پاره کچرته په مکان کې دومره تباعد دی یو بل نراغی چې امام په یوځه کې ولاړ نه او مقتدی په بل ځای کې ولاړ دی نو دا موز وینې کیږي لکه د عمر رضی الله عنه موقوفا او مرفوعا راغلی چې من کان بینه و بین الامام نهر او طریق او صف من النساء فلا صلاه له. دا مسله برست راشی خبر حال حدیث کې دی وقاربو بینها د صفونو په منځ کې تاسو مقاربت او نږدېوالی کوي ډېره فاصله مپریدی وحاضو بالاعناق او برابر والی کوي په منځ د سټونو کې یعنی لیجعل کل واحد منکم عنقه محاضیه بعنق صاحبه هر یو سړی د خپل سټ او مری د خپل مرګري د مری او د سټ سره برابر کی مخکیوال رستوال دی پکینی فوالذی نفسی بيده انی لارى الشیطان يدخل من خلل الصف كانها الحذف قسم دی زما په اغه ذات باندې چې زما روح دا په لاس کې دی زه شیطان وینم چې د صفونو په منځ کې دنکیږي كانها الحذف تبه وی چې دا وړو کې چیلوګې ده حذف ویل شي غنم سود صغار حجازيه چې د حجاز مقدس هغه واړو واړو چیلوګې دي چې تور رنگ والی نو په دې شکل باندې ز شیطان ګورم چې ځان نه چیلوګې جوړ کړی او په دې صفونو کې ګرځي را ګرځي کناید د دینه چې د مسکونکو په منځ کې دا غی پزړونو کې اختلاف او تفرق راولي. رجال د اسناد ثقات دي سند سعید امام نسائی په سنن کبرا کې امام احمد په مسند کې ذکر کړه. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم برابر ويسفون خبل فإن تسوية الصف من تمام الصلاة زكدا صف برابرول د مزد برابرول دي. اسناد د دي حديث سعيد دا روايت د متفق عليه په بعض الفاظ د بخاري کې داسې راغلي فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة صف برابرول دا د مز برابرول دي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك. محمد بن مسلم بن السائب وي جماد أنس بن مالك رضي الله عنه أرخ لمسكر يوما يورز فقال هل تدري لما صنع هذا العود نماله وفرمایل آیا تا لپته دا چې دا لرګې د سده پاره جوړ کړه شوی دی. مسجد نبوي کې ورلې یو لرګې وخولو هغه طرف له ورلې اشاره وکړه چې دا لرګې ولې لګېدلې سده پاره جوړ شوی. فقلت لا والله نو ما ورلوي چې نه په الله مې قسم ما له پته نشته چې دا ولې لګېدلې دا ولې جوړ شوی. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه وي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې په دې باندې به لاس مبارک کې خود فیقول نو فرمایل به صحابه ولا استو عدلوا صفوفكم برابر شي او درست کې سیده کې صفونه خپل. اسناد دې حدیث ضعیف نه. مصعب ابن ثابت دا لين الحديث او ضعیف نه. دارنګ محمد ابن مسلم ابن السائب صاحب المقصورة دا مجهول الحال نه. پدی سند باندې امام احمد ابن حبان او بهقي رحمهم الله دا حديث ذکر کړی دی د مصعب ابن ثابت نه چې ضعيف او لين الحديث نه او ابن السائب پدی اسناد کې مجهول الحال نه. نو دا دو علتونه دی پدی حديث کې د ضعف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس بهذا الحديث عن أنس دا نس رضي الله عنه بهذا الحديث دا مخكج كم حديث ذكر شو چه فرمائلي دي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم چه بكل مزد پارو دريدو أخذه بيمينه دا لرګې به په خلاص باندې ونی و دا کم لرګې چې په مسجد نبوي کې انس رضی الله عنه د محمد ابن مسلم ابن صائب لو خوله د لهو چې دا لرګې به نبی صلی الله علیه وسلم په خلاص باندې ونی و ثم التفت بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه صحابه کرام لو کتل کم چې بده صف په خي طرف باندې نو غیل به وي اعتدلوا سو صفوفکم برابر شي صفونه برابر کړي ثم اخذ بيساره بیا به په قص لاس باندې دا لرګيونی وو او صف کې چې کم قص طرف له خلک دی غیل به وي اعتدلوا سو صفوفکم برابر شي صفونه درس کړي د دې اسنادم ضعیف د مخ کې حدیث غونته د مصعب ابن ثابت د ضعف د وجنا او د محمد ابن مسلم د جهالت د وجنا د تسویه الصفوف دا رنګ د اعتدال د الفاظ سیدی په نور احادیثو کې ثابت دي خدا جمله چې په مسجد نبوي کې یو لرګیو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې خودو کله به په خلاص باندې ونو او خي طرف والل به حکم کولو او بیا به په غس لاسونی او غس طرف والل به حکم کو نو دا جمله ثابت نه ده ذګه پدې کې دا دوه علتونه راغلي دي. قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتم الصف المقدم ثم الذي يليه بركيلم بنيسف بیا ورپسې اغه صف چې کوم ورپسې دي فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر کما نیمګړتیا چې وینو آده په اخیرنی صف کې وي په ډومبنو صفونو کې نیمګړتیا م پرې دی دا پوره کوي کما نیمګړتیا چې راځین وغه اخیری صف ل پرې دی متن د دې حدیث صحیح دی او اسناد د مصنف رحمت الله علیه حسن دی ځکه په دې کې عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف راغلی عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف سعيد ابن ابي عروبه قبل الاختلاط اخذ کړه ده ځکه سعيد ابن ابي عروبه په اخر کې د اختلاط شکار شوو نو قبل الاختلاط چې دا اخذ کړه ده هغه روايات قابل حجت دي قابل قبول دي اسناد د دې حدیث حسن ده محمد ابن سليمان الانباري د وجنه چې دا صدوق ده دارنګ د عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف البصري د وجنه چې د بارکم حافظ رحمت الله عليه وي صدوق ربما اخطا دا حدیث امام نسائي په سنن کبرى کې ابن حبان په صحیح کې امام احمد په مسند کې ذکر کړی نو اسناد حسن ده متن د حدیث صحیح ده نور احادیث کې دا معنا راغلی چې ډومبنه صف دی برابر شي بیا ورپسې کم نقص او نیمګړتیا کراځي نو اده په اخیرنی صف کې وي. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال اخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم الينكم مناكب في الصلاه غور په تاسو کې اغه نرم اوغو والد په مسکی چې اغه لویل شي مخ کې شایع رستو شان وغزان کلکړنی بلکې د صف د سید والد د پار کله مخ کې کی کله رستو کیږي یاد اوغو د نرموالي معنا دا د کوم چې امام ابو داود رحمت الله علیه مخ کې ذکر کا چې یو کس راضی په صف کې ودریږي د دوو کسانو په منځ کې نو دی دی ورلوګي نرمي کې کلکیږي د ناغله دی زیور کې په صف کې دی ځان سره مرګره کی متن د دې حدیث حسن لغیره دی او اسناد ضعیف دی ځکه جعفر ابن یحیی ابن ثوبان او د تر عمار ابن ثوبان دا دواړه مجهول دي. د متن د حدیث د پاره شاهد موجود دی حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې مسند بزار کې راغلی دی دارنګ امام طبرانی ذکر کړی خداغه په اسناد کې لیث ابن ابي سلیم ضعیف راوی راغلی دارنګي حدیث د زید ابن اسلم رحمه الله چې دا مرسلن راغله د مصنف د عبد الرزاق کې دارنګي دریم شاهد د محمد ابن المنقدر حدیث مرسل چې پاغي کې داسې راغلي خيارکم الینکم مناکب فی الصلاه غره پتاسو کې نرمو ګواله په مس کې دا امام حناد رحمت الله علیه په خپل کتاب الزهد کې په صحیح سند سره د محمد ابن المنقدر نه ذکر کړي نو د دې شواهد د وجې نه متن د حدیث حسن لغیره دی او کم اسناد چې مصنف رحمت الله علیه راوړي نو دا د جعفر ابن یحیى ابن ثوبان او د تر عمر ابن ثوبان د جهالت د وجې نه ضعیف دی. یو مسله پاتې شو دا غي باره کې مصنف رحمت الله علیه احادیث نه دی راوړي چې آیا د صف د خي طرف څخه فضیلت راغله ده کنه. نو کوم روایتو کې چې د میمنه تو صف فضیلت راغله هغه روایت ثابت نه دي معلول دي. صحیح او محفوظ روایت داري چې په اول صفونو باندې چې کوم اول صفونه دي الله رب العالمین پر رحمت را لېږي ملائک ورلا د رحمت دعاګانې کوي دغه فضیلت د اولنو صفونو ثابت دی خصوصا فضیلت د میمنه تو صف نه دی راغله دی باره کې کوم احادیث راغلي دي هغه معلول او ضعیف دي. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.